رايح العادي وراضي النصيب. شفت ان ده سهيل في بيتنا الكبير, في بيتنا الكبير, في بيتنا الكبير. نجومنا تنير سمانا والبلاء في رايح العادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومساكم الله بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة جديدة وفي ليلة جديدة من ليالي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أرحب بكم أحبتي في الله وأسعد بكم يدا بيد وقلبا بقلب جميعا في بوتقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, ننصهر وننطلق في ركابها. لنا الفخر أحبتي في الله ولنا الشرف, وأي شرف وأي فخر وأي سؤدد أفضل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل بحسبه وكل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام, فالله الله أن يؤتى هذا الثغر من قبلنا. بشرى لكم أحبتي في الله, كما اعتدت في كل حلقة أزف هذه البشرى من خلال الحلقات التي مضت بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وتفضله علينا, ثم بجهود ودعمكم ومؤازرتكم أحبتي في الله وجهود الخيرين من أمثالكم وجهود الدعاة الله سبحانه وتعالى, أثمرت الحلقات الماضية حتى ليلة البارحة عن إسلام 723 شخص بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة, فاللهم لك الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على دينه, كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وأحبتي جميعا الإخلاص والتوفيق. أشكر الله سبحانه وتعالى, ثم أشكر الإخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات على رعايتهم لهذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم الأجر, وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن ينفع بهم وأن يستعملهم في طاعته. وواجبي وواجبكم أحبتي في الله أن نقف مع الإخوان في دعمهم حتى يستكمل هذا الوقف الذي يعمل عليه الإخوان الآن حتى يؤتي ثماره. الإخوان يقفون على ثغر من ثغور الإسلام وفي منطقة هامة من مناطق مملكتنا الحبيبة, ولهم مناشط كثيرة, وهذا الوقف سيغطي أكثر من 30 وجه من أوجه الدعوة الله سبحانه وتعالى والفعل الخيرات والرعاية الاجتماعية ومختلف الأنشطة. فالله الله أحبتي في الله أن تدعموهم وتقفوا معهم. في هذه الليلة أحبتي سنكون باللغة الفلبينية أو لغة التاغالوغ, فمن كان عنده أحد من العمالة أو يعرف أحد أو له أصدقاء أو ممرضات أو غيرها أو في المشاغل ممن يعمل أو من يتحدث بهذه اللغة, الله الله نذكره الآن يا إخوان, أو من عنده أحد يدعوه ليتابعنا في هذه الحلقة ويستكمال الحلقة الماضية, لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالهداية ويكون ذلك في ميزاني حسناتكم أحبتي بالله. ستظهر أرقام الدعاة تباعا لمن أراد الاتصال علينا. دعاة معنا خالد جوزمان والأخ محمد كروز سيكون معنا لاستقبال الاتصالات والدعوة, كما سيظهر الرقم الثابت رقم القناة لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء. معي في هذه الليلة الطيبة المباركة اثنين من الدعاة الأفاضل الأكارم, أبو نسرين الشيخ أحمد فرنانز, حياك الله. حياك الله الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخ ناصر مسديري وعبد العز, حياك ناصر, كيف حالكم؟ عليكم السلام. الحمد لله. How's everything? الحمد لله. You are ready for tonight? الحمد لله, إن شاء الله. إن شاء الله. No tense. It's always part of that. Yeah, out of pressure now. الحمد لله. You are relaxing. Even ناصر. الحمد لله. الحمد لله. أبو نسرين, we'll go a little bit, or it's very important that we've noticed that people, they need to every time to hear something about Tawheed. Like we are talking about Tawheed, what's the meaning of Tawheed? Because sometimes people, when we talk about Tawheed in Islam, they try to compare it with the Tawheed in their own religions. But in Tawheed in Islam is completely different, which the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Could you give us a brief about that? Jazakallah khair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. So انت قالك شيخ. Yeah, sure. Okay, magandang gabi po sa mga nakakapakinig ngayon, mga kababayan namin, at nakakatuwa po dahil sa pangalawang episode namin ngayon nung nakaraang linggo, kasama ko po si Brother Adam. At may mga tumatawag po, alhamdulillah, at may mga yumayakap po sa Islam matapos po na nagbigay kami ng mga paliwanag dito hinggil po sa Islam. At napakaganda po dahil yung iba na nakakapanood, talagang nare-relate nila at naiintindihan nila kung ano ang pananampalatayang Islam hanggang po sa ito ay kanilang pasukin. Mapunta po tayo sa sinasabi ni Sheikh Nasser na ano daw ba yung tinatawag na tauhid sa Islam? Dahil ang iba daw ay kinukumpara ang tauhid sa paniniwala sa relihiyon ng iba. Subalit, bibigyan po natin ang kahulugan ng tauhid. Ang tauhid po, ang ibig sabihin nito ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabi po natin isa, ay nag-iisa talagang ang Allah subhanahu wa ta'ala at siya po ay walang kaparis at siya ay walang katulad. Sa dinami-dami po ng pananampalataya dito sa mundo, bawat isang pananampalataya po ay may pinapaniwala ang mga Diyos. At hindi po lahat ng pinapaniwalaan nilang Diyos ay iisa lang yan. Ibig po sabihin, halimbawa ang Christian, iba ang kanilang Diyos. Sa mga Buddhist, ang Buddhist, iba ang kanilang Diyos sa ibang pananampalataya. Ngayon, ang Islam po, alhamdulillah, ang mga Muslim ay naniniwala na ang nag-iisang tanging Diyos, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meron pong ibinigay na sura o kabanata ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kung saan ito yung pinakabuod ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay chapter kabanata 112 po sa banal na Quran na tinatawag po itong Suratul Ikhlas o ang kadalisayan o ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi po ng Allah sa banal na Quran na ang kahulugan, sabihin ang Allah ay nag-iisa. So, halos lahat po ng relihiyon naniniwala sila na ang Diyos ay nag-iisa. So sa Islam, naniniwala kami na nag-iisa ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, batay na rin po sa panlawanag at sinabi ng Allah sa banal na Quran. Sabi niya, siya daw ay nag-iisa. Pero hindi po dyan huminto sa pagbibigay ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. Ang sabi niya, Allahus Samad. Ibig po sabihin, siya lamang ang tanging sandigan. So alam po natin na yung iba, minsan naniniwala po sila sa Diyos, pero meron po silang tinatawag na naninindigan sila sa iba, maliban din sa Diyos. Ibig sabihin, pag dumating sa kanila ang malaking pagsubok, ang problema, nananawagan sila sa iba bago nila maalala ang Diyos. Na sa Islam po, alhamdulillah, bilang isang Muslim, kapag may problema ka, ang nasa isip mo kaagad, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Because ang mga Muslim naniniwala na anumang problema ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala din po mang sinong makapagbibigay ng solusyon sa mga problema na ito, maliban na rin din po sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nagpatuloy po ang Allah, sabi niya, ang tunay na Diyos, sabi niya, lam yalid walam yulad. So dito makikita natin na binibigyan ng tinatawag na filter, o dito makikita natin inihihiwalay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga Diyos na pinapaniwalaan nila. Yung mga, kumbaga, yung mga Diyos-Diyos na kanilang pinapaniwalaan. Sabi niya, ang tunay na Diyos, hindi nagkaroon ng anak at hindi ipinanganak. So, sino ba ang kinikilala mong Diyos? Sa Islam, naniniwala kami na kapag ang kinikilala mong Diyos ay nagkaroon ng anak o ipinanganak, hindi po siya ang tunay na Diyos. Dahil sinabi ng Allah, ang tunay na Diyos, hindi nagkaroon ng anak at hindi ipinanganak. Susunod po, nagpatuloy ang Allah, ang sinabi niya, ang tunay na Diyos, walam yakun lahu kufuan ahad. At sa kanya ay walang makapaparis at walang makatutulad. Wala pong isang mga walang isang Muslim na pwedeng magbigay o mag-describe kung ano at paano ang Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa po, we believe o naniniwala kami mga Muslim na ang Allah ay meron siyang kamay dahil nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay, pero hindi po namin pwedeng bigyan ng description ng kamay ng Allah sa pamamagitan ng kamay nating mga tao. By right, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala is so unique, kakaiba sa attributes ng kahit na sinong nakikita. Wala po nakakita sa Allah, no? Kaya nga po, ang bagay na dapat nating paniwalaan tungkol sa Panginoon sa Allah ay sa pamamagitan po ng mga propeta na kanyang isinugo. Jazakallah. So it has a unique attribute. Yes. Jazakallah. Yes, subhanallah. Very unique. So what do we mean by saying subhana? Subhanallah. Subhanallah. Glory be to Allah. Say glory be to Allah. Yeah. So I will go to back to you, but I'll go to Nas. But remind me that ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. This is, it's very important so that we will talk to, about it. We go back to it yes. because it's very important. Yeah. Even the this chapter of Al-Ikhlas chapter, it was short chapter, but it's very important. Actually, it comprises almost one third of the Quran. Subhanallah. Yeah. And it shows the real belief. So that and it's if everybody will follow this chapter, he will be safe in the day after. Just I wanted to remind our dear viewers that who wants to be a Muslim and he wants to say shahada, we are ready to receive his call. Para po sa mga nakakapanood ng mga kababayan namin dito po sa Saudi Arabia o sa mga neighboring Gulf countries po, minsan po mayroon from Sudan, from Yemen, na mga kababayan namin nanonood. Actually, in my experience, may mga nag-embrace po from Dubai, from Qatar, na nakakapanood po ng programa ito. So, kung tayo po ay naghahanap ng katotohanan, ng kaligtasan, at nais po natin na magkaroon tayong tinatawag na kapanatagan po sa ating puso dahil kailangan natin ng tinatawag na totoong pananampalataya, totoong pagkilala sa tunay na Diyos, at totoong pagsamba para sa ating Panginoon. So nandito po ang Islam at ito po ay inihahatid namin sa inyo. Kung nais po ninyong tanggapin ang Islam, napakasimple at napakadali. Sa pamamagitan po ng panonood ninyo, kung makatawag po kayo sa programa dito, pinalalabas po sa screen ng television yung mga numbers po natin. Maaari po kayong tumawag dyan. At pagtawag kayo, kung meron kayong konting question po, inshallah ay makapagtanong kayo at igaguide po namin kayo kung paano ninyo papasukan ang Islam. Wala pong binyagan sa Islam. Walang buhusan ng tubig, walang pakimkim, walang kandila, walang langis, o walang kung ano-ano pong mga requisitos na gagawin mo kung nais mong tanggapin ang Islam. Lamang, kung gusto mo yung yakapin talagang Islam, kailangan tanggapin mo yung anim na paniniwala. Naniniwala ka ng alam Panginoon, naniniwala ka sa mga anghel, naniniwala ka sa mga aklat na pinadala ng Allah SWT, naniniwala ka sa mga propeta, sa araw ng paghukom at sa tinatawag na kaihinatnan. Kung yan po ang paniniwala mo, inshallah, susundan mo lang dahan-dahan. Pwedeng sabihin ni Sheikh sa inyo, sa maiksing salita sa Arabic, ang sasabihin mo lang, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sa pamagitan po nito, papasok na kayo sa Islam. Ang kahulugan nun, sumasaksi ka, walang ibang tangi at tunay na Diyos na dapat samayin maliban sa Allah, at si Muhammad po ang kanyang huling propeta at sugo dito sa mundo. Jazakallah khair. I thought you would say that in two words. And it took 5 minutes. Jazakallah khair. أهلاً أنتم أحبتي في الله. يعني إذا رأيتم من أحد منهم الرغبة والاستعداد يعني يدخل الشهادة فالأرقام أمامكم للاتصال ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم لدين الإسلام. أبو عبد العزيز, I will talk about a very important point that ولم يكن له كفوا أحد, which means that nobody yeah. walang sino man o anuman na makapaparis o makatutulad sa Allah سبحانه وتعالى. So that means who's Muhammad in Islam, Abu Abd al-Aziz? اللهم صل وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سو في بيت محمد صلى الله عليه وسلم سيأي بنانك سا مكة. سو سيأي إسان بروبيتا نا بنادلان الله. أت نجين بروبيتا سا سلوب نع 23 years. أت سيأي نعارل sa Maka ng mula 40 years old hanggang umabot siya ng 23 years old. 63. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag I mean, do we treat Muhammad, peace be upon him, Allahumma salli wa sallam, as a messenger or as if somebody will say that Muhammad is son of God, do we accept that? So sa Islam, hindi tinatanggap ng mga Muslim dahil si Propeta Muhammad ay isang tao lamang na ipinanganak sa Maka at hindi siya pwedeng magiging Diyos. Kaya ang paniwala ng mga Muslim kay Propeta Muhammad sallam ay isang propeta na isinugo ng Allah. So he was the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, not more than that. Yeah. So that we love him, we treat him as our messenger, and he's the last messenger. This is one part of our belief, to believe in all the prophets and the messengers. At minamahal na mga Muslim at sinusunod ang kanyang mga pinag-uutos, ang kanyang mga itinuro. This is one thing, you know, Sheikh. This is one thing. Some of the non-Muslims, they thought that we Muslims are anti-Christ, that we are against Jesus Christ. We don't know that we love Jesus Christ so much. I mean, you couldn't be a Muslim unless you will love Jesus Christ. And his mother. Virgin Mary. And it, you remind me something about Abu Nasirin, that we have one chapter in the Quran. It's one of the big chapters in the Quran. It's called Mary chapter. It's chapter 19. It's 19. Surah Al-Maryam. So that we ask them to go and check it. Yeah.